Og vi hørte Blast med Drive My Car. Men nå over til noe helt annet. Et utvalg har bestemt at de faste postene I radio for kjedelige. Et annet utvalg har derfor bestemt at de skal bli mer underholdende. Jeg våknet ut på ettermiddagen med dundrende hodepine. Den nye vekkeklokken ringte med en styrke som ville fått kirkeklokken I Kölnerdomen til å lyde som en samtale mellom to østers I sammenligning. Den måtte stoppes. Jeg satte meg opp I sengen og fant frem sokkene. De måtte også stoppes. Jeg åpnet vinduet. For første gang på flere uker skinte solen fra en skyfri himmel. Jeg trakk den milde brisen inn I fulle drag. Det var da jeg hørte lyden fra badet. Jeg var der inne raskere enn en kineser kan si Wei ning, si tung, ping, ha, wei, mai, dang Som et gammelt ordtak og betyr Når du kan gå på mjøsa I juli, blir det tidlig vinter Hvilket ganske spesielt til å være et gammelt kinesisk ordtak Det var min bror, altså ikke kineseren, men min bror Gunnar Han hadde forsøkt å henge seg I slipset Gunnar har aldri fått taket på dette med slipsknuter Han bruker strikkslips I stedet Jeg besluttet å gjøre noe med saken Jeg skjøt pistolen ut av min egen hånd, men bommet på Gunnar. Strikken! På strikken! Etter en halvtimes tid røkte den I midlertid av seg selv. Gunnar traff badevekten og spratt videre via speilet og ut av vinduet. Da jeg kom ut på gaten, skinte solen fremdeles, men vinden hadde dreiet noe mer I suraustlig retning. En flokk nysgjerrige tilskure hadde samlet seg rundt Gunnar. Jeg trengte meg frem mellom dem og la øret mot munnen hans. Han pustet svagt, men fikk allikevel stønnen frem. Over til Bergen. Hva? Jeg sa, over til Bergen. Samme ettermiddag tok jeg flyet over til Bergen. Rita møtte meg på Flesland I pøsende regnvær. Jeg kunne se hun var brisen, vestlig brisen. Mens hun kjørte meg gjennom stormbygene, fortalte hun at Vilfred hadde skutt Birger. Birger hadde kvalt Morten. Morten hadde voldtatt seg selv. Hildebrand hadde stukket ned Viggo, og Viggo hadde stukket av med Kurt og pengene. Rita satte meg av på Voss, og jeg tok Bergensbanen fra Voss til Gjerne. Derfra gikk jeg til fots over Hardangervidda Aust, fjelltraktene I Telemark og Setesdalsheiene. Der mistet jeg sporet. Det hadde nemlig falt 12,5 mm nysnø siste døgn. Siste 30 døgn 18,5 mm mot normalt 19,3. Ellers I landet vil være bli omtrent som I dag, eller noe senere. Hvordan vil dette gå? Vil avtrykk over de britiske øyer komme inn over Vestlandet før lensmannen finner lik av Reidolf? Vil temperaturen fortsette å stige I Indre Agder og Telemark? Og rekker Viggo og Kurt og gravene bytte I Rondane, Rørosfjella, Sylene og Dalstrøka innenfor, samt å gå I dekning på Filefjell og Hallingskarve, før den stive kulingen fra forrige episode dreier mot nord-nordaust og nedbøren går over til sludd og hagelbyger? Følg med I neste episode med titlen... Vær varsler som gjelder til I morgen kveld... Vi har sendt første del I en serie dramatiseringer av De faste postene. Og da står det bare igjen å si takk for denne gang, og det skal vi gjøre med gruppa Family og låten Desire. Vi tilbake om 14 dager til samme tid og I samme kanal.